Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Dnes je 16. dubna 2020 a u mikrofonu vás zdraví Lukáš Václavík, to jsem já, a se mnou tady je Petr Urban. Čau Petře. To jsem já. Čau Lukáši. Nazdar, nazdar. A dneska si budeme povídat o třech tématech, o zajímavých zprávách, událostech a věcech, které se teďka staly nebo které se stanou. Tou první věcí je, že Apple představil svůj nejlevnější iPhone. Druhou věcí je taková rošáda v různých komunikačních službách. A třetí je, a to je úplně nejdůležitější, že Petr postavil počítač vlastní nějaký nebo někomu nebo něco. No, ono to bylo tak, že jsem měl záměr postavit počítač a přitom jsem prozkoumával trošku nabídky a možnosti starších komponent právě někde v bazarech a v aukcích a o tomhle tom si tak nějak popovídáme, co tam vlastně je a jak moc to má smysl a tak. Jo, tak už mač. A čím chceš začít? Já bych si jako první klidně odbil možná ten iPhone, protože to je takové téma jako vlastně velice nudné z mého pohledu. No, asi máš pravdu, že to je nudné, protože ten telefon, my jsme o něm věděli všechno dopředu, protože už jako asi rok se spekulovalo, že Apple chystá další iPhone SE, což ten původní model byl už nějakých 4-5 roku starý. A že teďka by na to mohli navázat tím, že zase zrecyklují nějaký starší telefon, v tomto případě to měl být iPhone 8. No a to se vlastně nakonec potvrdilo, protože je to iPhone 8, který má lepší procesor, je to ten nejnovější chipset Apple A11, který se nachází v těch iPhone 11. No a to je víceméně jako jediná změna, která se v tom telefonu vyskytla. Samozřejmě s tím chipsetem se pojí i další věci, bude tam asi více paměti, ten chipset bude rychlejší, podporuje nové sítě, jsou tam prostě nejnovější Bluetooth, je tam nejnovější Wi-Fi. Bude tam lepší i ta síťová podpora ze strany jako LTE, že to bude podporovat nějaký jakoby vyšší kategorie, budou tam vyšší rychlosti, ale jako třeba Česka se to vůbec týkat nebude. A jediná jako další změna, která tam je navíc, tak je ta, že tam máš stereo nahrávání zvuku u videa. Ale jinak je to fakt převlačená iPhone 8, ale je levnější. Jo? Ta iPhone 8 ještě donedávna se prodávala za asi o 500, byla myslím drahší. A tady tenhle telefon začíná na 12 990 korunách za 64GB verzi s tím, že si můžeš připlatit za tu vyšší kapacitu těch 128 nebo 256GB. A co si o tom telefonu myslíš teda? Tak těch změn se aspoň na pohled neodehrálo opravdu mnoho, protože ten telefon opravdu vypadá velmi zastaralé, vypadá jako produkt z minulého století. On teda se nezměnil skoro vůbec oproti tomu iPhone 8, což je vlastně už teďka skoro 3 roky starý telefon, ale oproti tomu původnímu SEčku, tak tam vlastně nezůstal kámen na kameni. Jo, takže tam... Ano, to je pravda. V tomhle ohledu je to jako revoluce skoro. Jo, ale zase záleží, jak se komu líbí, jaký design. Jo. To zase subjektivně možná mě ten původní design, který ještě používal iPhone SE, tak ten se mi asi líbil víc, jo, než tenhle ten novej. Vypadá to tak celý nabýskaně, malinko plastově, ale každopádně tam je velký problém v tom, že opravdu to má masivní rámečky nahoře, dole. Telefony v téhle cenové kategorii, konkurenční samozřejmě, jsou v tomhle ohledu někde úplně jinde. No, co k tomu říct? Ten design vlastně vychází už z iPhoneu 6, což je telefon z roku 2014. Jo, takže to je v podstatě 6 let starý design. Tady ten, a jako dneska ty telefony jsou jinde a i mobily nějaký low-endový v podstatě, který stojí o nějakých 4000, tak už jsou v tomhle mnohem modernější, nebo když mluvíme o tom designu, tak vlastně vždycky komentujeme hlavně tu přední stranu o tom, jaký tam je poměr velikosti toho displeje vůči jako tý celý jako čelní ploše. A tady v tomhle prostě ten iPhone hrozně zklamává, protože fakt je jako z minulého století, jo, bohužel. Jsou tam masivní rámečky, je tam velká čtečka otisků, proti který teda nic nemám, jo, ale kdyby tu čtečku prostě posunuli na záda nebo prostě do nějakého bočního tlačítka, jo, čímž by prostě se odchýlili od toho designu nejen iPhone 8, ale vůbec všech designů iPhoneu, tak by to bylo a prostě na úkor tady těchto ploch zbytečných prostě zvětšili ten displej nebo prostě nabídli stejně velký displej, ale s menším tělem, tak by podle mě udělali líp. Jo. Oni fakt tady šli tou nejjednodušší cestou, nejlacenější cestou a Já jsem i v tom článku, ve kterým jsem to popisoval, tak jsem psal, že to je fakt hodně jako kontroverzní krok, že prostě jedni to budou chválit, že ti třeba co mají ty iPhony starý, 6, 7, 8, takže budou rádi, že můžou třeba použít nějaký stejný pouzdra, nebo že se nemusí zvykat prostě na jinou velikost, nebo jinačí, nebo že prostě mají v podstatě stejný telefon s novými funkcemi, lepším hardwarem a tak. Ale zároveň prostě v kontextu toho, jak vypadají dneska telefony konkurence, nejen v téhle cenové hladině, tak je to fakt jako docela jako na palici, jo, takový, uvíc takový telefon. Na druhou stranu takhle Apple dělá low-end a je zase potřeba říct si jednu věc, spousta lidí chce iPhone prostě, protože třeba ten systém je dobře optimalizovaný, dobře funguje a v tomhle ohledu prostě je to nejlevnější iPhone v historii, že jo, jak si psal v tom článku, takže se k němu spousta lidí dostane, takže to asi nebudou řešit, nebo prostě je to kompromis, se kterým se hold smířej, no. No on za tu cenu, za těch 13 tisíc necelých, tak se prodával i původně ten to SEčko, ten starší model, jo? Takže jako tady se to tak jako srovnalo, ale je to pořád jako nejlevnější iPhone v historii, nebo společně jako s tím předchozím. Ale máš pravdu, statistiky analytické agentury Canalyst ukazují, že třeba loni, nebo i předloni, to myslím bylo, že nejprodávanější telefony na trhu byly iPhony, jako co do počtu kusů. A i mezi těmi iPhony tak vedly jako s převahou ty nejlevnější modely, jo, ty základní. Že třeba i loni si ještě prodávali ty osmičky, které už vlastně byly 2 roky starý, jo, nebo předtím sedmičky, že tady tyhle byly nejpopulárnější. Že prostě lidi chtějí iPhony, ale prostě koupí si i ten, jako ten nejzákladnější model. Nepotřebují hned nějaký ty Pročka nebo Maxi a takový tyhle jako vyšší modely. Ale že si koupí ten levnej. No a teďka tady tohle, pokud ten trend vydrží a pokud jako to chování lidí se nezmění, tak z tohohle by mohl být velký hit, protože tomu telefonu jako fakticky nic moc nechybí. Jo. Je tam třeba jenom jediný foťák, nebude tam asi nic moc výdrž baterie, ale prostě bude jako hodně rychle, je tam bezdrátový napíjení, je voděodolný, jo, a máš tam jako spoustu takových moderních funkcí, že to těm lidem bude stačit a že prostě potom půjdou, protože fakt je to na poměry Apple levný. No já právě, když zmiňuješ i ten foťák, právě to si myslím, že je jedna z věcí, o který taky můžeme říct, že telefony třeba s Androidem v této cenové kategorii už nabízejí víc než ten jeden foťák, že jo, ale opět jako nemyslím si, že by to byl rozhodující faktor pro lidi, kteří chtějí iPhone. Já si teda myslím, že pokud někdo sežene v dobrý akci, teď se budou doprodávat ty iPhony 8, který Apple už vlastně z toho svého Apple online shopu nebo storu vyřadil, ale prostě v nějakých jako Alzách, Datartech a těchto obchodech tak ještě budou a budou si vyprodávat za nižší ceny, tak si myslím, že to pořád prostě bude dobrá koupě, protože těch rozdílů fakt mezi tou osmičkou a tím SEčkem není až tak moc. Jo. A pokud by bylo dost levnější, tak mi to přijde jako atraktivní volba. Jo. Já jsem třeba používal nebo koupil jsem si tu původní generaci SEčka, byl jsem s ní hodně spokojený, byl to fakt malej, pěkný telefon, ale ten nový už mě neoslovuje. Vůbec. Jakože kvůli vzhledu, nebo proč? Jo, nejen kvůli vzhledu, je tam prostě spousta takových věcí, no je to i částečně kvůli tomu vzhledu. Prostě dneska prostě ty trendy se posunuly někam jinam, ale třeba chyběl by mi tam i sluchátkový konektor, který tam není a který ten původní ten telefon měl. Dneska, když jsem vlastně už asi půl roku, co jsem na Androidu, tak jsem si zvykl na telefon, který má jako fakt dlouhou výdrž, jo, a tady tenhle prostě bude stejný jako iPhone 8 a ten prostě měl výdrž jako dost mizernou. Jo, a tady jako v tomhle Apple žádný posun neudělal, bohužel. Přitom jako umí i dlouhý výdrž, jo. Třeba ta iPhone 11 nebo i to XR-ko, ty základní nový iPhone plnohodnotný, tak prostě ty vydrží jako dlouho, nebo jako i prostě s nižší kapacitou akumulátorů, tak dokážou trochu držet krok i s těmi jako nejlepšími Androidy, ale tady tohle prostě bude jako se šup dolů a fakt se mi to nelíbí, no, bohužel. Mm-hmm. Takže to k tomu říct. Takže tam je palec dolů. OK, takže Lukáš už si nový iPhone nekoupí, nebo teda nový iPhone SE a tím pádem my tohle téma máme za sebou, protože to velké odhalení už nastalo a přesuneme se někam dál. A kam konkrétně se přesuneme, Lukáši? No já bych se tak trochu vrátil 2 týdny nazpět, nebo 3 týdny nazpět, když jsme se bavili o tom koronaviru a o tom, jak nás to zasáhlo. Protože tento týden jsem shodou okolností psal takový menší článek o tom, jak se změnily návyky uživatelů nebo chování uživatelů, jaký dneska stahují aplikace, jak se měnily ty žebříčky různých App Storeů. A tam z nich jasně vyšlo najevo, že lidi teďka upřednostňují nebo nejvíce stahují různé četovací aplikace, aplikace na videokonference nebo aplikace pro učení nebo nějakou prostě výuku. Což teda to be fair asi jakože není překvapivý, nebo lze očekávat, že v době koronakrize vyrostou právě takovýhle aplikace, že jo? Není to překvapivý, ale prostě teďka na to máme nějaká tvrdá data. Jo, já jenom to říkám, jako aby někdo nerejpal do nás, jakože jsme překvapení, že tyhle aplikace jo. Jsou na vzestupu, to jako nejsme teda. Ne, jako ne, rozhodně to není překvapivý, prostě to ne. Ale prostě do těch žebříčků, já jsem teda psal o nějakých top 10, teda jako 10 nejoblíbenějších. A tam se dostaly takové aplikace, na které se jako dávno zapomnělo, nebo které by tam jako že za normálních okolností neměly co dělat. Jo? Vrátil se tam třeba Skype, je tam Hangouts a vyskočili tam třeba Microsoft Teams nebo teďka ta nová celebrita aplikační aplikace Zoom. Jo, a ty prostě běžně, když jsem se ještě podíval do historických žebříčků, a tím historických myslím jako na začátek března, kdy ještě ta koronavirová krize nebyla, že jo, tak tyhle aplikace tam v těch tabulkách vůbec nebyly, že jo, tam byly všechny ty Facebooky, Messengery, YouTubey a tak, Netflixy a tady tyhle ne, ale teď se to vlastně obrátilo a my bychom si vlastně mohli trošku popovídat o tom Skypeu, který je takový jako zvláštní navrátilec a Microsoft nedávno potvrdil, že opravdu ta koronavirová krize Skypeu pomohla, protože během jednoho měsíce vyskočila ta používanost nebo denní používanost o 70%. Jo, najednou se o 70% víc lidí ke Skypeu přihlašovalo. A kdybychom měli mluvit v absolutních číslech, tak to dělá 40 milionů uživatelů každý den. No ale to je hrozně málo, že jo? No jakože, když vylezla tato čísla, a tato čísla nejsou jediná čísla, ještě právě i třeba Zoom se chlubil nějakými čísly, tak v kontextu tohohle toho je to z mýho pohledu opravdu strašlivě zoufalý. Jo, protože oni ještě navíc teda říkali, že těch 40 milionů denních aktivních uživatelů, dobře, jsou to je to jako aktivní uživatel na den, jo, není to číslo na měsíc, který bývá jako mnohem častější, tak ale pořád je to relativně slabota, vzhledem k tomu, že říkali, že prostě je to 70% nárůst z měsíce na měsíc, což znamená, že předtím jako těch lidí, kteří aktivně používali Skype, bylo na celém světě fakt jako poměrně jako několik málo milionů, jo, to jako není žádný velký zázrak. A ono je to tak, že Microsoft vlastní Skype vlastně už 9 let a v tomhle kontextu je to fakt strašidelný. 8,5 miliardy dolarů, jak si říkal, a nedokázali z toho v podstatě jako vytáhnout vůbec nic. Microsoft se už několik let nechlubil žádnými čísly, teď teda udělal jako výjimku fakt po strašně dlouhé době. Třeba jako v roce 2012 ještě chlubili, že pod jeho vedením Skype vyrostl jakože o 50%. A potom třeba řekli v roce 2017, že Skype pro Android byl stažen miliardkrát, jo, což já jsem tehdy dělal nějaký srovnání, můžete si ten článek najít, je to pojmenovaný jako Skype pro Android stažen miliardkrát, což asi jako nepřekvapí takový titulek a to není nutně samo o sobě nějaký jako ohromující číslo, který by bylo úplně relevantní, protože samozřejmě ty stažení to jako může udělat relativně málo lidí, jo, protože já to můžu stáhnout víckrát než jednou. To, co vlastně bylo zajímavější, a to je poslední v podstatě relevantní údaj od Microsoftu, nebo předposlední, někdy na jaře 2016 tvrdili, že Skype aktivně používá 300 milionů lidí. A to je vlastně jako všechno, co víme. A my víme to, že když firmy nezveřejňují nový čísla o používanosti, že to zpravidla znamená, že ten produkt stagnuje nebo dokonce klesá. S tím už se samozřejmě potom nikdo nechlubí. Že jo? A těch třeba 40 miliard lidí připojených současně, to byl 40 milionů lidí připojených současně, to byl třeba rekord z roku 2012. Jo? Tam se teda opravdu bavíme ani ne o tom, že to bylo jako v jednom dni, ale v jeden okamžik. Jo? Ale když se teda vemeš potaz, že teď je rok 2020, tak je to fakt smutný. Ale jako ono to má celý svůj důvod, o kterém si tady povíme. Já bych jenom ještě předtím, teda, aby jsme to zasadili do kontextu, tak bych teda vytáhnul ještě nějaký jiný čísla a to asi od toho konkurenčního Zoomu. který vyrostl úplně jako neuvěřitelným způsobem. Mimochodem ten Zoom založil člověk, který se jmenuje Eric Yuan, nevím, pardon, jak se to čte, je to člověk, myslím, z Číny, který původně pracoval pro Cisco a dělal tam službu Webex, která vlastně taky poskytuje videokonference, zadarmo toho nabízí docela hodně a psal jsem o ní v takovém tom přehledu videokonferenčních nástrojů pro větší skupiny a on úplně právě nebyl s tím produktem spokojený, takže odešel a ten Zoom vlastně založil už v roce 2011, jo. Takže ten Zoom ve skutečnosti, i když jsme ho, jako myslím si, nikdo z nás nebo většina lidí ho prostě neznala ještě jako před pár týdny, tak přesto, že tady byl takhle dlouho, tak najednou prostě strašlivě vyrostl. A ten Zoom ještě třeba v prosinci 2019 průměrně každý den používalo 10 milionů lidí a v březnu 2020 už to dotáhli na 200 milionů lidí, což je jako opravdu total, to je masivní nárůst, jako to nemusíme si prostě tady nic nalhávat, že by to bylo úplně bezvýznamné. S tím Zoomem samozřejmě téměř jako každý den v posledních týdnech se objevovala spousta bezpečnostních problémů. Dokonce to došlo tak daleko, že už některé organizace ho začaly jako zakazovat. Jo. Třeba Singapur, myslím, zakázal nebo přestal používat Zoom ve školách. To samý nějaký takovýhle ban přišel i v amerických školách například, jo. Protože těch problémů se zabezpečením nebo se soukromím bylo strašlivě moc. Jo. My už předtím, než došlo k tomu boomu, tak jsme o některých věděli, ale pak se samozřejmě, ono to tak bývá, že jo. Jako jsi malá platforma, pak strašně vyrosteš, jsi masivní platforma, všichni se o tebe zajímají, všichni do tebe šťourají a najednou prostě máš tady velkou zodpovědnost a objevují se problémy, který jsi neměl. Jo. Dobrá zpráva zní, že ta firma si řekla, vlastně zareagovala asi nejlíp, jak mohla, že teda teď myslím 90 dní, jestli se nepletu, že nebudou vůbec vyvíjet nový funkce, ale že teď se prostě zaměří jenom na to, aby spravili všechny ty díry, aby vyřešili ty otázky soukromí, což je super. Na druhou stranu, než to vyřeší, možná bych jako osobně ten Zoom úplně jako nedoporučoval, nebo jako na nějakým počítači, kde nemáte nic důležitého nebo tak, ale jako z těch otázek ze soukromím tam, jako mimochodem to je asi poslední věc, co zmíním k tomu Zoomu, ale jenom mě zaujalo, že vlastně se jako bylo poměrně snadné nabourávat do cizích videočetů, takže se stávalo, a samozřejmě blbý je, když se ti to stane, jako třeba když máš pracovní poradu nebo třeba prostě výuku, že jo, ve škole, nebo jako distanční výuku, tak prostě, že se ti tam někdo nabourá cizí a tomuhle tomu fenoménu se začalo říkat Zoom bombing. Tak jestli si pamatujete na fotobombing, tak jako máme tady takovou trošku jako obdobu, jo. Na druhou stranu, jako ty alternativy k Zoomu víme, že tady jsou a ta jedna alternativa se jmenuje Skype a na rozdíl třeba od Zoomu, který zadarmo tě nechá videočetovat ve skupině, myslím, 40 minut, nepočítám do toho nějaký výjimky, které teď udělili školám některým, tak Skype třeba jako tě nechá videokonferencovat neomezeně dlouho a dokonce ani nemusíš mít účet, což je jako by the way, to bylo teď jako nedávno, kdy z nějakého důvodu spousta zpravodajských webů psala, že Skype tady přidal nějakou funkci, že jako můžete prostě si povídat přes něj a vůbec nemusíte mít účet. A jako říkám, ale to už tam jako je nějakou dobu, jo? To tam je už několik let, že jo? Takováhle funkce. Já to vím, protože jsem o tom psal, dokonce my jsme to tady taky na CNews použili pro nějakou poradu interní, i když to bylo asi jednou nebo dvakrát. A to, že vlastně o tom ta média psala, podle mě je důkaz toho, že o ten Skype se nikdo nezajímá, že o něm nikdo nic jako neví. Jo, takže z hlediska jako nějaký komunikace nebo marketingu tam podle mě spočívá jedna část toho problému, ale my víme, že to není celá část toho problému, že jo, Lukáši? No, já bych se dostal k tomu, jak ta média k tomu přišla. Microsoft tohle zmiňoval, to, že tam je ta funkce pro to snadné četování bez účtu. Tak on to psal v nějaký tiskový zprávě, která se týkala nové služby nebo přejmenované služby Microsoft 365, jo, která se změnila z Office 365. A tam on právě zmiňoval tady tohle u toho Skypeu a najednou to všichni přebrali, aniž by prostě uvažovali nad tím, že to je vlastně stará věc. Ale v tady týhle tiskový zprávě, tak Microsoft promluvil i o svým jináčím produktu, který se jmenuje Microsoft Teams, což jako se Skypem má docela hodně společného. A i ten dokázal vyrůst na 44 milionů uživatelů denně. Takže on už tady tenhle Teams, který tady je jako pár Nebo rok možná? To je, jako ne, je to už víc než rok, podle mě to jsou takový 2 nebo 3 roky, jo. Ale určitě je to velmi mladý produkt. Aha, tak ten dokázal prostě vyrůst víc než ten Skype, protože ten Skype, že, jak jsme říkali před chvílí, tak měl 40 milionů uživatelů a Teams už má 44. Jo. Zároveň si nemyslím, že by ty produkty byly úplně srovnatelný. Jo. Podle mě Skype je pořád spíš takový ten produkt pro ty domácnosti a zároveň ten Teams nebo i ten Zoom jsou možná víc využívaný v těch firmách nebo třeba školách. Jo, že i když nabízejí jako podobné funkce, takže nejdou vyloženě proti sobě ty služby, jo, ale... Jo, no já bych to možná, jestli dovolíš, trošku jako rozporoval, jako podle mě to má každý vodost jakoby jinou cílovku, jo, protože vlastně Teams je poměrně robustní platforma. Ten videočet nebo textový chat, to jsou vlastně jenom jako dílčí jako jedna funkce, z funkcí, jo. No, kdežto ty komunikátory jako Skype, to je tam to hlavní, že prostě když otevřeš Skype, tak tam máš prostě okno pro chat a máš tam seznam kontaktů. Ty Teamsy jsou platforma, je to podobný vlastně jako Slack, že jo, vlastně v jehož nástupu nebo vzestupu vlastně vznikla tato potřeba mít nějaký nástroj jako Teams. Takže ten Teams má mnohem víc funkcí, nějaký místnosti, můžeš tam sdílet soubory, je to opravdu mnohem robustnější pracovní prostředí pro skupiny. Jo. Ale zároveň Skype jako měl ten potenciál taky takový, že jo, v minulosti na to byla na to nabalená spousta funkcí i jako v tom původním programu, že jo, tam bylo prostě spousta věcí, které nesouvisely úplně s tím voláním nebo četováním a vlastně Skype měl být v jednu dobu i náhradou za všechny ty ostatní nějaký komunikační platformy i pro firmy, že jo, u Microsoftu, že zrušil ten svůj link, najednou to mělo být nějaký Skype for Business, že jo, to nakonec taky zrušili a potom přesedali na ty Teamsy. Vůbec v tom Microsoftu jako nevěděli moc, jako, co s tím produktem jako si počít. Je to smutný z toho důvodu, že Skype ještě právě v té době, kdy to Microsoft kupoval, tak byl v podstatě takovým tím synonymem toho volání přes internet. Jo? Něco jako je Photoshop, prostě dneska že se Photoshopuje i v jinakších produktech, že to je to synonymum pro to nějaké retušování nebo nějakou úpravu obrázku. Tak Skype byl prostě tímhle symbolem toho volání internetového, ale dneska už to prostě neplatí. Dneska prostě je Skype hrozně malej. To, že to Microsoft koupil za 8,5 miliardy a pak to celý pro... Teď mě nenapadá slušný slovo, že se to celý prostě zkazilo, fakt si to nedokážu vysvětlit. Totálně to projeli, no. No, jak to k tomuhle mohlo dojít, jo. Skype byl, v době, kdy to kupoval Microsoft, tak byl službou, která fungovala všude. To bylo na všech počítačích, na všech operačních systémech, na hloupých telefonech, na prostě normálních telefonech, nějakých klasických, jako drátových, čiho si mohl koupit nějaký takový telefony. Prostě v televizích bylo to úplně všude, dneska ten Skype není nikde. A když někde je, tak ani nefunguje. Prostě ta služba je dneska méně spolehlivá, než byla kdysi. Jo. Což jsou ty věci, vlastně, o kterých jsem mluvil předtím, na to bychom mohli za chvíli navázat. Já jenom teda ještě doplním to, co jsi říkal, že vlastně, no jenom jako takový spíš jako faktický nebo technický poznámky, jo, pro pořádek, pro správnost. Ty jsi vlastně mluvil o tom Skypeu pro biznis, ale tady jenom upozorním, samozřejmě my to jako nutně až tak nevíme, protože to jsou prostě na firmy orientovaný produkt jako Skype for Business, nebo i ty Teamsy vlastně, ale ten Skype pro biznis nikdy jako neměl nic společného se Skypem jako spotřebitelským Skypem, jako s naším Skypem. Jo. Vlastně Skype pro biznis je přebrandovaný Microsoft Link, což je vlastně komunikátor, jo, který jako technicky nemá se Skypem nic společného, ten si Microsoft udělal sám. A ve chvíli, kdy Microsoft pochopil, že nová generace pracovníků a pracovnic ve firmách vyžaduje něco jako Slack, tak vyrobil Teams a pochopil, že mít samostatný Skype pro business už jako nemá smysl a ve výsledku jako to, že jako rozhodl se teda, že ten Skype pro business zruší, respektive převede jeho funkce do toho Teamsu. A myslím, že to byl asi správný krok, protože ty Teamsy docela se jim daří. Mimochodem, tam bylo jako vlastně neuvěřitelný, ty jsi říkal, že se dostali vlastně na používanost, jakože 44 milionů lidí to používá denně, ale tam je jako fakt strašně zajímavý, že jako oni dokázali se dostat na 44 milionů z 32 milionů třeba během jediného týdne, jo. Že tam prostě během týdne zažili jako masivní boom. A Microsoft vlastně měl i trochu problém jako se serverama, že? Protože jakmile prostě vzrostl zájem o tyhle služby, tak to trochu jako nestíhali, ale to je zase příběh jiný, o kterým tady nebudem se teď bavit. No a to je právě o tom, že dneska vznikne nová sociální síť, která během měsíce prostě nazbírá stovky milionů uživatelů, prostě během půl roku má třeba miliardu, že už všechny takový ty TikToky a další nesmysly. Ale Microsoft, který měl tady silný brand, do kterého nacpal neskuteční peníze, a dneska se to úplně rozplynulo, jak se tohle mohlo stát, já to fakt nechápu. To je vlastně na tomto fascinující, jako ještě když si koupíš opravdu jako drahý produkt, kdyby to byla nějaká levná koupě, ale nebyla to levná koupě. Navíc víme, že v minulosti Microsoft a na rozdíl od toho Skypeu, protože jako ten Skype opravdu nepovažuji za úspěch, jo, nebo to, co se z toho stalo, tak ale kdysi on sám provozoval úspěšnou službu a ta se jmenovala Windows Live Messenger, předtím teda samozřejmě ještě měla různý jiný názvy jako MSN Messenger a tak, ale Windows Live Messenger někdy ještě v roce 2009 taky každý měsíc přitahoval přes 300 milionů lidí k sobě. Jo? A potom oni koupili Skype a řekli, OK, nemá smysl mít dva komunikátory, Skype je asi silnější, perspektivnější značka, takže Windows Live Messenger zařízli, ty lidi nějak se snažili převést na Skype a výsledkem je, že rok 2020, o mnoho let teda později, a jako Skype skoro nikdo nepoužívá. A já si fakt myslím, jako dobře, asi to bude částečně věc marketingu, jak jsem předtím říkal, ale fakt si zdaleka nejvíc myslím, že za to může určitá jako negativní zkušenost s tím Skypem a tím se teda dostáváme k tomu, na co já už jsem tam narážel předtím a na co ty stejně narážel před pár minutama nebo před minutou, že ten Skype je plný problémů a jestli teda se chceme teď k tomu dostat, tak teď můžeš teda tu řežbu slavnostně odpálit nějakou bombou nebo něčím. Asi ta největší kritika je, že na něm není co chválit. No, zatímco v minulosti jsme třeba chválili tu zvukovou kvalitu, která tam ještě dneska jako je OK, ale všechno ostatní je podle mě špatně. Dneska to fakt nespolehlivý. Když to používáš na více zařízeních, tak prostě ti to zvoní někde nebo někde. Jsou tam různý výpadky, jo, nebo někomu volám, rovnou se to zavěsí, spustí se hlasová schránka, notifikace prostě nefungují nebo špatně se synchronizují napříč zařízeními. Prostě to, co dělá nějaký ten komunikátor komunikátorem, tak tady v tomhle vůbec tohle tam nefunguje. A když si to fungovalo? Proč? Co se s tím prdele stalo? Fakt to nechápu. No shodou okolností právě dneska, než jsme měli točit podcast, tak nějak dopoledne nebo před obědem jsem volal Lukášovi, abych se právě domluvil, jak to pojmeme nebo kdy prostě se sejdeme. A ten první telefonát, přestože u mě na mé straně se Skype tvářil, že vyzvání, tak na jeho straně podle všeho vůbec jako Skype nejevil známky života. Pak jsem mu nějak psal do chatu, tak to už se mu nějaký oznámení jako zobrazilo a pak i to volání teda byl schopný jako přijmout ode mě, ale takovýhle kokotiny se tam dějou pořád, že jo, v tom Skypeu. Jo. Je to neuvěřitelně nespolehlivý, navíc jako i technicky si myslím, že je blbě udělaný, oni teď myslím používají z velké části, ne ve všech těch svých klientech, ale v mnoha z nich používají Electron, vyvíjejí to vlastně multiplatformně a výsledkem je aplikace, která je taková velmi jako pomalá, neohrabaná, samozřejmě jako na desktopu třeba tam je to ještě jako relativně OK. A možná jako je vlastně fajn, že si třeba můžeš pustit tu webovou verzi, ale třeba na mobilu, a to jako já zdůraznuju, já nemám žádný mobil jako ořezávátko, je to asi 2 nebo 3 roky stará vlajková loď, jo, která, nebo na který ten Skype jako běží konstantně blbě jako od prvního dne a ten klient je tam schopný startovat třeba 10 vteřin nebo víc, jo. Ve světle konkurence, která jako Messenger pustím za 2 sekundy, jo, nebo WhatsApp. A to mně přijde, že možná jako Messenger je svým způsobem robustnější platforma ještě než Skype. Jo. A jako používat ten Skype obecně na mobilech je jako za trest a tohle asi částečně ta věc, jo, že... A ty máš tam ten klasický Skype nebo ten Skype Lite? Mám tam ten klasický, protože... No hele, to je taky zajímavá věc, jo. Jako z designerského hlediska mě totiž jako na velkým Skypeu mimo jiný prdí, že někoho v Microsoftu napadlo, že velký zelený tlačítko, kterým obvykle zvedáš hovory, znamená, že zahájíš videočet. To tam dřív nebylo, dřív jako se zvedaly jenom prostě hovory. A je to takový, jako že já už jsem se párkrát překliknul, tak jsem jako zkusil potom Skype Lite, který je fajn, je to jenom spíš základní klient, ale na to, co potřebuju, je úplně ideální a je docela rychlej. Jenže on má zase jinou vadu, když jako telefonuju, tak mně se přestane vypínat displej, když ten telefon držím u ucha. jo, což je prostě docela blbý, takže jako střídám ten velký Skype Lite a čekám, že vždycky jako, že ten druhý klient se mezi tím jak jako strašně zlepšil, ale ono to tak není, furt je to hrozná bída. Samozřejmě nový funkce do toho Skypeu Microsoft přidává, jsou docela fajn, ale já bych chtěl, aby spolehlivě fungoval ten základ, protože bez toho se prostě nemůžou pohnout dál, že jo. Hmm. No a to je vlastně jakoby ono, jo, že ten Skype je hlavně katastrofa na mobilech a my dneska mobily používáme masivně, jo, v úhrnu víc než počítače a tady Skype prostě zaspal dobu a ty komunikátory, který vyrostly už třeba přímo na mobilech, jako ten WhatsApp a samozřejmě Messenger se taky tam velmi jako dobře dokázal adaptovat, jo, tak Skypeu ukázali záda. To je mimochodem zajímavý rozdíl v přístupu toho Microsoftu nebo Facebooku. Zatímco Microsoft, že jo, měl ten, jak jsi říkal, Windows Live Messenger a potom koupil Skype, tak to začal sjednocovat. Potom měl, že jo, Link, který taky začal nějak sjednocovat do Skypeu, nebo alespoň jménem, ale do budoucna by to možná i ta prostředí nějak jako sloučil. Tak Facebook prostě nakupuje různý chaty a nechává je aktivní pořád, že jo, a má vedle sebe tady dneska Messenger, má tady WhatsApp, má tady i Instagram, že jo, který taky se v podstatě změnil z nějakého sdílení fotek na jako i nějakou četovací službu a funguje to všechno vedle sebe, má to všechno, to má miliardu uživatelů a víc. No. No jako Facebook, jako že proti němu máme spoustu připomínek, tak ale musíme mu nechat to, že opravdu ty jeho služby jsou strašně úspěšný, to je fakt neuvěřitelný, to je taková anomálie skoro až. Na druhou stranu, jako když se podíváš na ty jeho komunikátory, tak oni mají prostě každý trochu jinou cílovku, jo. Proto dokáže udržet vedle sebe víc značek a dává to smysl, protože prostě je to pro něj výhodnější, než kdyby měl jenom jeden ten komunikátor, jo. Otázka zní, jaký cílovky prostě, nebo jak vypadaly cílovky Skypeu a Windows Live Messengeru, jo, jestli byly tak zásadně jiný. Těžko jako říct, jo. Ale Facebook si spočítal, že je výhodnější konkurovat si sám sobě, než aby tam pouštěl někoho jiného, že jo? A tyhle ten potenciál, který měl prostě Skype potom po té akvizici Microsoftem, jo, to najednou mohla být služba, která mohla prostě spáchnout klasický operátory, že jo? Protože oni to najednou měli plány, že by to integrovali prostě do Windows, do mobilů, do herních konzolí, prostě všude, najednou by si volal všude přes Skype, ty bys vůbec nepotřeboval operátory mobilní, jenom prostě pro nějaký jako ty datové trubky, jak říkáme. A úplně z toho jako úplně to nevyšlo. Přitom oni dokonce i dávají možnost koupit si skypeovský telefonní číslo, můžeš prostě kupovat kredit na Skypeu, že jo, a volat právě i třeba do klasických mobilních a pevných sítí. Ale jako ve své době tohle i se relativně používalo, ale jestli si správně pamatuju, to bylo ještě teda v době, než to koupil Microsoft, tak využívanost těch placených funkcí nebyla zase tak velká. Jo, že mám pocit, že i to je důvod, proč tehdy eBay, že vlastnil to eBay, byl to eBay, myslím, ne, tak se toho zbavili. No ale Microsoft, jako, a teď už to víme úplně bezpečně, s tím absolutně nic jako nedokázal udělat, což od takhle velké firmy, která v 90. letech naprosto dominovala trhu s počítači, je docela jako chabej výsledek, no. Ale tady asi stojí za vypíchnutí jedna věc, jo, jakože tím, že Skype je tak starý, a tak jako je dost možný, že už jsme prostě zapomněli, jako jak on vznikl nebo jak vyrostl. Tam bylo hrozně důležitý to, že ta služba, v době, kdy Microsoft právě kupoval, tak ještě používala ten klasický model peer-to-peer, což znamená, že vlastně ty lidi, kteří na počítačích používali Skype, tak vlastně poskytovali vlastně tu síť, jo, nebo tu konektivitu vlastně pro tu síť, že vlastně i tvůj počítač byl součástí té ohromné sítě, přes kterou se přenášely ty hovory nebo chaty. A tvůj počítač v podstatě mohl sloužit jako ústředna pro jinačí hovory. Tak jo, to asi jsi to řekl těmi pár slovy mnohem jako líp než to, co jsem se já tady snažil vysvětlit obšírně, děkuju. A tam ale byl trochu problém, protože velmi krátce na to už začaly přicházet smartfony, nebo oni už teda přicházeli od roku 2007 cca, ale už jako se z nich opravdu stával ten mainstream a lidi začali víc používat smartfony, pomalu se odklánili od těch klasických počítačů a bylo jasný, že ty musíš mít klienta na mobilu, jenže ten peer-to-peer model tam prostě nemohl nikdy fungovat. Takže Microsoft potřeboval změnit, úplně totálně překopat architekturu Skypeu A jako ten proces byl z mýho pohledu poměrně transparentní, protože oni jako tvrdili, jo, tady nějak se už jako přemigrujeme a o několik let později řekli, aha, a my tady teď dokončujeme migraci a my už jsme si přitom mysleli, že ta migrace je hotová. A Microsoft pořád sliboval, hele, ty problémy, které jako nám hlásíte třeba s těma notifikacemi, že se ukazují nějak divně, to je prostě daný tím, že my teď migrujeme, ale jakmile budeme mít všechny klienty na té nové síti, vypneme tu starou síť, pak bude všechno dobrý. Problém spočívá docela základní v tom, že všechno dobrý není. Ten Skype je furt nespolehlivý a to mi vlastně jako docela líže mozek, protože já nechápu, jak je to možný. Jako, co k tomu jako ale říct, Já už bych to nechal, prostě byla to půl hodina hejtu na Skype a víc už si ta služba nezaslouží. Ale chápu, no to ne, no to, ježišmarja, chápeš to? Nechápu. No to. Ale jako je zajímavý, oni vlastně nedávno představili Microsoft Teams i pro domácnosti a jednotlivce, nebo že to budou, že do teďka to byla hlavně služba pro firmy a ty jakoby spotřebitelé běžní to mohli používat jako tak nějak neoficiálně, ale teď už to bude pro ně jako normálně dostupný. Je to tak. A mě by zajímalo, jestli z toho jako nebudou úplně vyplesklí ti normální uživatelé, protože to, pokud tohle chtějí používat hlavně pro to četování, tak je to podle mě zase zbytečně moc komplexní. Jo, jo. A ty funkce, které tam jsou navíc, že jo, pro nějakou tu zprávu nějakých dat a poznámek a takových věcí, že to třeba nevyužijou a že to tam bude navíc a že si nebudou s tím vědět moc rady. Jakože určitě. Já nevím prostě, jakou cílovku tohle osloví a samozřejmě ono se nabízí otázka, když Microsoft jako na úrovni třeba firem právě se rozhodl, že zahodí ten klasický Skype a převede všechny na Teams. Jestli se o něco takového Microsoft pokusí v tom spotřebitelském segmentu. Já bych si skoro tipnul, že ne, protože ty dva nástroje jsou opravdu rozdílný a myslím si, že má smysl jako provozovat je samostatně. No, no nechme už tohle Skype má, jdem na to poslední téma. Ještě to nemůžeme nechat, já ještě jednou připomenu, že v roce 2013 jsem psal článek, jehož titulek zněl, byl to komentář a zněl Sprav si Skype, Microsofte, klient pro Windows Phone 8 je žalostný. A já myslím, že ten Skype je vlastně žalostný jako do dneška i o těch 7 let později, kdy jsme byli takhle frustrovaní, jo, že ten Skype nefunguje. A hlavně nejenom na Windows Phone 7 nebo 8, nebo co jste říkal, ale i na všech ostatních. No to určitě, no. A to nemluvím o tom, jako co jsme ještě nezmiňovali, že další věc, vlastně, která Skypeu asi úplně nepomohla, byly ty redesigny, kdy vlastně že ten původní desktopový klient, to se nějak jako mělo začít rušit a do toho Microsoft představil redesign, který trošku kopíroval Snapchat, že byly tam i ty dočasné příspěvky, který mimochodem má i WhatsApp a jsou tam podle všeho docela úspěšný. Bylo to celý hodně barevný, lidem se to moc nelíbilo, tak Microsoft trošičku jako tohleto stáhnul a je z toho ten Skype, který máme tady teďka. Ale myslím si, že jako ta vizuální podoba Skypeu fakt není jeho problém. Teda myslím, no. To asi ne. Ale asi prostě tohle i třeba částečně způsobilo určitý odcizení s tou platformou, jo. Já kdybych to teda měl nějak uzavřít, tak já si furt myslím, že ten Skype jako je silný jméno, jo. Tím, že fakt je to starý produkt a jak říkal si před chvílí, jako jednu dobu byl opravdu všude, tak si myslím, že ty lidi si ho hodně pamatujou, jo. Samozřejmě je tady generace úplně mladých lidí, kteří už ho jako úplně třeba nezažili. Já si třeba ještě pamatuju jako doby, jo, kdy jsme měli jako hodně pomalý připojení jako krátce po dial-upu a jako bylo to tak na nějaký základní audio hovory, ale prostě tehdy se Skype rodil a jako bylo to úžasný, že jsme si mohli volat neomezeně, že jo. Že telefonování tehdy bylo ultra drahý. Tak třeba se Microsoftu ještě podaří s tím něco udělat, ale já myslím, že ne. Podle mě by pomohlo, kdyby začali úplně od píky a dali tomu jinačí název a třeba by to vyrostlo podobně jako ten Teams, ale Skype už je mrtvej, prostě, bohužel. Já se toho upřímně taky bojím, ale současně si nejsem jako jistý, jestli Microsoft by dokázal, nebo kdokoliv, jestli by dokázal vytvořit úplně nový komunikátor na zelený louce, jo, protože si myslím, že ta konkurence je docela silná a třeba zejména Facebook s těma svýma všema platformama pokrývá asi jako tak všechny ty cílovky velký, které jako existují. A kdo chce něco robustního, tak může nebo bude moct používat ty Teamsy a tím si myslím, že je potenciál toho trhu vyčerpaný. No, to je smutný. Hele, pojďme už k tomu tvýmu počítači slavnému, co jsi skládal nebo co jsi zjistil, na co jsi přišel během toho skládání nebo hraní si s hardwarem, tak povídej. No, prosím tě, já jsem potřeboval pro jednoho příbuzného svého hodně rychle sestavit počítač, který bude maximálně levný, protože prostě bylo by potřeba dělat nějaký kancelářský věci a nejsou moc prachy a já jsem si říkal, tyjo, to by bylo jako zajímavý, tak taková jako trošku výzva, jo, hecnutí, jako postavit to co nejlevněji z nějakých starých komponent, protože já jsem věděl, že se třeba dají sehnat procesory třeba jako za stovku a jsou to procesory, které do kancelářského počítače se pořád hodějí, přestože samozřejmě jsou starý, to jako úplně bez debaty. A tak jsem si teda trošku dělal nějaký průzkum trhu a narazil jsem jako na poměrně jako velký problémy a na docela jako divný věci. Ono jako se samozřejmě ten počítač dá poskládat, jo, z nějakých starých komponent relativně levně, ale v podstatě jsem zjistil, že kupovat ty komponenty samostatně se nevyplatí. Je tady samozřejmě základní problém, úplně největší asi je samozřejmě se základníma deskama, kterých je relativně málo a když už se objevují, tak jsou drahý. Mimochodem, jako fakt byste nevěřili, za jaký peníze se prodává některý starý hardware. To jsou vykopávky, jako pomalu prostě z roku 2005 i někdy a normálně se to tam prodává třeba jako za tisícovku nebo tak, jo. Přitom jako někdy by to dávali zadarmo, tak bych si nebyl úplně jistý tím, že bych to jako chtěl, jo. Protože takhle starý hardware to už jako pomalu ani na ten kancelářský počítač není, jako jo. Já si myslím, že třeba ty procesory tak jako cca do 10 let se ještě pořád použít dají, protože už jako před těma 10 lety byly docela jako dobrý, takže když to zkombinujete s nějakým SSDčkem, tak ještě z toho může jakoby něco vylíst. Jo. No každopádně desky jsou problém, ale to, jako, to jsem čekal a bohužel takhle to je. No. Tak samozřejmě, když máte štěstí, narazíte třeba někde na nějakou lepší nabídku, ale běžná nabídka úplně jako závratná není. Pak třeba ty procesory jsem zjistil, že ano, oni se třeba prodávají za 50, za 100, za 200 a tak, ale samozřejmě ty lidi vzhledem k tomu, že to je velmi laciný produkt, tak se to snaží nahnat na vysokým poštovným, takže chtějí třeba 200 za poštovný nebo tak, nebo 150. A když potom jako si spočítáš, kolik komponent potřebuješ nakoupit a když každou koupíš u někoho jiného nebo od někoho jiného, tak prostě i to poštovný jako v této cenové relaci už ti jako udělá dohromady jako zbytečně vysokou částku. Jo. Takže v konečném důsledku jsem zjistil, že vlastně pokud chcete hodně, hodně laciný počítač, tak se vám většinou ani nevyplatí stavět ho jako po částech, ale docela lacině se prodávají už jako hotové sestavy. Včetně krabice, prostě včetně zdroje, včetně všeho. To jsem vlastně jako třeba nezmiňoval, jo. U těch procesorů je problém v tom, že tam třeba vám k tomu ani nedají chladič, jo. Takže pak ještě musíte sami kupovat chladič, jo. Takže proto se to takhle prodražuje. Jo. Ono může být někdy výhodný, různý úřady, města nebo i nějaký firmy, tak třeba pořádají, nebo hlavně to se týká těch úřadů, to pořádají veřejné aukce, kde ty můžeš získat nějaký starý hardware celkem za pakatel. I když už dneska tam se prohybují nějací profíci, kteří to jako fakt kupují za ten pakatel a pak to jako dráž prodávají. Ale pokud budeš mít štěstí, tak prostě nějaký jako vyřezený kancelářský stroj, tak můžeš jako takhle koupit celkem levně a který jsou ještě pořád dneska dost dobře použitelný. Jo, to je asi dobrý tip. Ale jinak asi shodneme se na tom, že ty procesory, byť třeba jsou 10 let starý, tak pořád jako samozřejmě s limitem toho, že se to snažíš postavit co nejlevněji a to je to hlavní, takže prostě pořád se na tu kancelářskou práci docela jako používat dají. Jo, určitě. Hlavně teda u Intelu od nějaký té generace toho Sandy Bridge nebo to jsou no, už v podstatě skoro 10 let starý procesory, tak ty jsou do dneška docela dobře použitelný. Já sám mám prostě o tu novější generaci Ivy Bridge. To mám myslím z roku 2012 a jako do dneška jako mi tady docela dobře funguje. Mám teda nakonec jsem upgradeoval na to nejvýkonnější, co bylo v té řadě, to byl nějaký Core i7 3770K nebo tak něco. Ještě tam byl nějaký výkonnější Xeon bez integrované grafiky, který měl o něco vyšší takty, ale ten jsem prostě nesehnal. Ale v době, kdy jsem ho právě zháněl, že jsem upgradeoval nějakou svoji starší Core 5, tak ty procesory už v té době byly třeba 7 let starý, tak byly teda 5 let starý, tak už byly hrozně drahý, jo, že se třeba prodávali za nějaký třeba 4-5 tisíc v bazarech. Ale jako na trhu byly nový procesory, které byly jako výkonnější a byly levnější, byla na to záruka. Jo. To jsem úplně koukal, že no. Fakt. Ale to se týkalo fakt jenom toho Intelu nebo těch desek pro něj, že tam ty ceny se držely tak strašně vysoko, jo. A AMDčka jako zlevnily a hlavně jako v té době stále za prd. To právě, že to byly šity, to se ani nevyplatilo kupovat, no. A tak prostě ten bazarový trh byl takhle úplně různě pokroucený, že se to v podstatě nevyplatilo kupovat. A dneska já třeba do nějakého starého hardwareu bych asi sám osobně moc nešel. Jo, že pokud by to fakt nebylo na hraní nebo na nějaké zkoušení a nestalo by mi to pár stovek, tak bych jako měl strach kupovat něco takového, protože dneska koupíš nový počítač jako fakt relativně levně a bude jako třeba výkonnější nebo stejně výkonný jako nějaký jako bazarovej, u kterého nemá žádnou jistotu. Jo. Jako netřeba zrovna, že u těch procesorů bych měl strach o jejich životnost, ty umírají docela výjimečně. No to asi jo. I když teda musím říct, že kamarád má, já si teda nespomenu, jakou generaci on má, jo, taky už to má pár let, ale má v počítači docela výkonnou i7 a už se mu stalo dvakrát, že mu odešla, jako opravdu chcípla, což je docela jako neuvěřitelný, jo. Nevím vlastně jako proč. Asi měl fakt smůlu, ale jako běžně se to moc nestává, že by procesory odcházely, no, spíš tak ty desky. Tak některý různý generace měli špatně vyřešený prostě chlazení tu v tom poudře, prostě tu teplovodivou pastu. Nebo to obecně prostě on špatně chladil tam, jo, a nebo to taktoval, nebo do toho pouštil větší napětí. Tam prostě těch možností, co se mohlo podělat, prostě bylo asi víc, jo, to jako těžko říct. A zrovna ty procesory právě i z mý zkušenosti tak jsou spíš jako takový trvanlivější, s čím je problém a na co bych si nic staršího rozhodně nekoupil, tak paměti. Tam prostě za prvý jsou drahý a za druhý prostě nebudou asi spolehlivý, nebo ne, všichni to prostě testují nějakým mem testem a prostě můžeš dostat nějaký vadný a pak toho budeš litovat. A rozhodně ne prostě starý disky nebo SSDčka. To prostě můžeš jako koupit, pokud bys chtěl jako se někomu jako šmejdit ve starých datech. Což jako je asi jako taky navíc nelegální, ale prostě vždycky tam budeš mít, nebo je velká pravděpodobnost, že tam budeš mít chybný sektory, že tam prostě, nebo pokud je to prostě na flashových pamětech založený prostě SSDčko, tak že to prostě odejde každým dnem. Nekoupil bych dneska už ani starší grafiku třeba na hraní, že jo? Protože teď ještě pořád jsme v té době, kdy se ještě nedávno na tom těžili kryptoměny, takže ty grafiky jeli prostě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostě na plný výkon, ještě možná přetaktovaný v nějakých jako sestavách, kde to tam těžilo bitcoiny a dostalo to jako pořádný záhul. Jako fakt dneska si nemyslím, že by byla dobrá doba na to kupovat nebo investovat do starého hardwareu. Jo. No, u těch procesorů tam je fakt problém v té ceně, protože ve chvíli, jak říkáš, kdy si koupíš úplně nový procesor, nová generace, v podstatě jako za srovnatelnou cenu s nějakým výkonným, ale fakt jako několik let starým procesorem, tak to opravdu nemá cenu kupovat. Jenom za nějakých velmi výjimečných okolností to může být pro tebe výhodný. Dále bych jako souhlasil s těma grafikama, sám jsem se v minulosti několikrát spálil a poté, co teda jako proběhla ta kryptománie, tak to vůbec jako grafiku z druhé ruky už bych opravdu nekoupil. Problém je v tom, že vy nikdy nevíte, jak to ten člověk používal, jak to chladil, jestli na tom hrál od rána do večera. Může to samozřejmě být jako velmi jenom mírně použitej produkt, který koupíte za pakatel a bude vám jako leta spolehlivě sloužit, ale samozřejmě vůbec to tak být nemusí a říkám třeba jako mě takhle umřely dvě nebo tři grafiky kupované z druhé ruky, jo, několik let po sobě a pak jsem se zařekl, že teda grafiku minimálně už nikdy nekoupím z bazaru, takže to... Ale na poprvý bych to pochopil, na podruhý, jo, seš vůl, ale pokud si na potřetí koupil starou grafiku a posrala se ti, tak dobře ti tak. Ale jeden zajímavý příklad, kdy bych já uvažoval o tom koupit se starý třeba procesor, tak třeba před 5 lety jsem stavěl počítač pro synovce a tam jsem vybíral, který jako to CPUčku mu tam dám. Nakonec to skončilo, byl jako tam ten rozpočet hodně napjatý, tak tam bylo nějaký Pentium, takový to Gčkový, takový to celkem dobrý už. A na tom jsem právě ušetřil, že jsem vzal tady to Pentium a nevzal jsem nějakou Core i5, která by měla třeba 4 jádra, s tím, že teďka prostě ten dvoujádrový penťák mu tam bude stačit a za třeba za pár let, až jako stačit nebude, tak by se to upgradelo na tu Core i5 nebo 7, že by se dala sehnat jako levní v bazaru. Jenže ty ceny právě jako nešly moc dolů, spíš se jako držely prostě ty bazarové kousky na těch jako původních cenách, jako za kterých se dříve prodávaly nový procesory a dneska už bych prostě takový procesor ani nekoupil. Dneska už bych fakt prostě po těch 5 letech vzal novou desku, nový Ryzeny, že jo, který jsou jako cenově výhodný, nový paměti a poskladal bych to možná jako levnější a líp a bylo by to třeba i energeticky úspornější, že jo. Na to nesmí zapomínat, že prostě starý komponenty, které byly že jo, ještě prostě stavený na nějakých jako starších výrobních procesech, tak byly jako žravější, že jo, takže třeba z dlouhodobého hlediska se to ani nevyplatí, jo, že prostě to tam potom propálíš víc na té energii, než kolik si ušetřil při té koupi. Takže to je vlastně taková jako rada do budoucna, že dneska jako vybírat si nějaký slabší komponenty s tím, že do budoucna bych je mohl upgradeovat, že prostě zůstane mi všechno stejný, všechno stejná deska, stejný paměti a pak jenom dokoupím něco nového, že to jako nemusí vždy platit. Jo, že prostě určitě může, no. Pokud ten upgrade prostě přijde za 5 let nebo pozdějiš, tak koupit všechno nový a to starý prostě posunout někam dál někomu, kdo nemá tak velký nároky. Jo, takhle by se to asi dalo říct, no. Samozřejmě věci jako grafika, tak tam to asi úplně neplatí, že jo, grafiku si můžeš klidně za 2-3 roky koupit úplně novou, teda samozřejmě jo. Ne z bazaru a posuneš ten výkon někam, aspoň ten grafický, ale co se týče těch procesorů minimálně, tak tam určitě, no. Jo, to je případ vlastně u mě, že jo, já jsem měl tu Core i5, ale tu Core i7 jsem dokázal sehnat prostě od někoho jako spolehlivého hodně levně. No, tak pak to má smysl. Tak mi to přišlo jako OK, hele, koupil jsem to a za těch 8 let, co provozuju tu platformu Ivy Bridge, tak jsem tam už vystřídal 4-5 grafik možná a do dneška mi to pořád jako dobře slouží. Jo. Ještě jsem doplnil teda paměť, že jo, když jsem začínal na nějakých 4 GB, teď mám 16 GB, hodilo by se teda víc, ale zase ty DDR3 už taky nedají se tak moc dobře koupit, nebo byly prostě jednu dobu drahý a teď k tomu ani nemám moc důvod, ale pořád ta sestava docela dobře slouží a nevím, no. Jo. No, jako mimochodem, já mám teda taky Core i5 Haswell, takže mám o ten chloupek novější, ale taky už to je prostě stárnoucí hardware a přesně jsem si říkal před pár měsíci, že jako mohl bych se podívat, jestli by nějaká jako Core i7 pro tuhle tu moji patici z této generace, jestli by nebyla a ty procesory prostě stály třeba jako 4-5 tisíc, že jo, takže říkám, tak to jako asi fakt ne, no. No, ty Broadwelly, Haswelly, ty jsou taky ještě pořád hodně drahý. A fakt už se to dneska nevyplatí koupit, protože ty nový procesory jsou levnější a prostě stojí míň a prostě desky taky koupíš celkem levně. No jako musíš teda vyměnit paměti, jo, je s tím potom práce, že musíš to přeházovat z těch caseů a podobně, ale já už fakt jsem z toho vyrostl a nejsem příznivec moc toho starého hardwareu. No. Hele, kdyby byl cenově dostupný, jako bylo by to fajn, jo. Klidně bych si s tím hrál, ale když vemeš potaz, že třeba tu desku ti prodávají za 1000 nebo 2000, tak prostě úplně novou současnou desku koupím za úplně stejnou cenu. Jo. To je úplně stejný problém, jak s tím procesorem. Ono je taky otázka, to, že to nabízejí za nějakou takovou cenu, že jo, na nějakých aukrech, bazoších nebo nějakých online bazarech. Jestli to někdo kupuje, jo? Ty si tam no to by mě zajímalo. Vysokou cenu, ale jako koupí to někdo? To je přesně ono, to by mě zajímalo. A pak si zase říkám, víš co, když už se ty produkty neprodávají, tak typicky přece na to reaguješ tím, že tu cenu snížíš. Tak já nevím, jo? No, jako těžko říct, jestli takový jako průměrný Franta uživatel zná zákon nabídky a poptávky. A to musí dojít každému, ne tohle. Nevím, no. Ale zase jako kdyby mu to nedošlo, tak co? Tak to tam bude půl roku prostě platit si za inzerci? A nebo mu to prostě bude hnít doma a nebude to používat? Já si to jako nedovedu představit, jo. Jako třeba jo, ale... Ale já už jsem nedávno vzpomněl, že na Aukru už asi jako 4 roky prodávám jeden foťák. Já jsem tam nastavil asi jako vysokou cenu a pořád se mi to jako automaticky prodlužuje. Pořád to nikdo nekupuje. A počkej, ale co platíš, ne? Za ten inzerát sám. Ne, tam já to mám v nějakým takovým jako režimu, že to mám zdarma. Jo, tam je to vydávání je zdarma a nejsou tam jako, nemám tam nějaký velký fotky, nebo že tam byly případky za nějaký takový nesmysly, takže mi to v podstatě furt jde zdarma a nikdo to nekupuje, ale jako vždycky se tam někdo jako přidá, že to sleduje ten produkt, tak si říkám, tak tenhle už by to mohl jako potom vzít, že sleduje, jestli se někdo nepřipojí a pak prostě vypukne ta přihazovací válka, ale jako vždycky hovno a ten foťák se furt neprodává. Mně přijde, že ty sledující nikdy nic nekoupí, jo, že to je... No. A jinak ty jsi ještě tam někde před chvílí zmiňoval SSDčka, a tak jenom jsem chtěl říct, že koukal jsem třeba, jako jestli se něco takového vůbec prodává. A jako nějaký se prodávají, ale překvapuje mě, že často tam vůbec není napsaný vlastně ten klíčový údaj, že jo. A to jest, kolik má to SSDčko zapsaných dát. To. To je strašně důležitá hodnota, protože samozřejmě, kdyby bylo v polovině životnosti a to SSDčko se prodávalo velmi levně, tak to pořád pro někoho může být jako v danou chvíli zajímavá koupě, jo. Ale jako kupovat SSDčko, aniž bych věděl, jako jak je použitý, to opravdu nemá, jako to nedělejte. To je blbost. Ale za ty poslední roky, jestli mi odcházely nějaký komponenty, tak to byly jenom SSDčka, které fakt chcípaly. Já jsem třeba měl, jako musím zaklepat na dřevo, štěstí jako na disky, jako pevný, klasický, plotnový, že to za nějakých jako 20 let, co si je kupuju sám za svý, tak jestli mi odešel možná jeden nějak, a nebo neodešel, tam prostě byl najednou varný sektory, tak jsem ho přestal používat, i když byl pořád použitelný. A když se ti posede SSDčko, tak je to, že jo, je to v háji. Jasně. Ale ty SSDčka, tě už jsem vytřídal fakt docela dost, no, že tam to až tak spolehlivý není. Ale jako nekupuju ty nejdražší nějaký, prostě nějaký enterprise grade, jo, nebo něco takového, nebo nějaký určený speciálně třeba pro nás, jo, kupuju prostě běžný spotřebitelský a tam prostě s tím počítám, že jako jednou za čas budu muset koupit nový. Což jako zase toho využiju k tomu, že si koupím zase s vyšší kapacitou, než to bylo dřív. Já jsem se SSDčkem začal někdy, kde mi to dávalo smysl, až to bylo nějakou kapacitu 32 giga a bylo to celkem jako levný, nebo už jsem si říkal, že už se mi to vyplatí a dneska už mám v počítači, myslím, tyjo, teď nevím, jestli půlterový dokonce. Jo, takže takhle jsem tak nějak postupně prostě skákal o ty stupně dál. A už jako dneska si říkám, že by se mi hodila i ten větší, že jo, protože teď jsem se naučil na SSDčku ukládat hry a dneska jsou ty hry celkem macatý, takže, ale to je asi na jinou diskuzi. Jo, tam už pak ty gigabajty lítají, nebo stovky gigabajtů. Mimochodem SSDčko je taky jediný důvod, kvůli kterému bych dneska asi upgradeoval i celý počítač, protože já už bych si dneska nekoupil SSDčko prostě do jako do SATy. Jo, já už bych chtěl prostě do toho PCI nebo do toho M2 slotu, kde to máš mnohem rychlejší a i třeba cenově jako buď stejný, nebo třeba i výhodnější než ty SATy. Mm-hmm. Jo, a kupovat dneska drahý SSDčko do SATy mi přijdou jako vyhozený peníze. Asi částečně jo, pokud na tom chceš provozovat fakt ten systém i tak jako určitě, no. To jako v tom bych podepsal, to vlastně SSDčka, že jo, do toho PC Expressu mě taky docela zajímají. No. A každopádně já teda musím za sebe říct, že vlastně se SSDčkama fakt nemám takovýhle problém jako ty a vlastně teďka na desktopu tady mám svoje první SSDčko vůbec. Lukáš se mi dlouho smál, že jsem si nekoupil SSDčku, že už je to levný a proč to nepoužívám, jak můžu se jí otravovat s pevným diskem. A já jsem tehdy teda koupil, nebylo moc prachu na rozdávání, takže jsem tehdy koupil výkonnou poměrně a jako kvalitní relativně myslím, ale menší SSDčko, takže mám jenom 120 giga, jo, na systémovém disku. Ale to SSDčko, myslím, z hlediska počtu zápisů je pořád jako tak v půlce životnosti a používám ho 5 let, jo. Takže jo. To je docela ale pěkný. Ale a z těch 120 giga, kolik tam máš dneska volného, to asi nebude moc. Jo, já jsem to mýval v poslední době hrozně jako plný a teď před pár týdny se mi stala taková věc, že nějak nešel, najednou prostě počítač crashnul, že jo, modrá brzovka smrti, nebo zelená, protože jsem tam měl insiderský build a vůbec jsem nevěděl proč a nešlo to pustit a nešlo to opravit prostě ani z instalačního disku, jo, bla, bla, bla, prostě tak jsem přemýšlel, co odešlo, jestli deska nebo SSDčko, všechno už je tak jako starý, že už by to jako odejít mohlo, mělo by na to právo, protože to je jako důležitá věc, že jo, protože mě tady ten počítač běží od rána do večera, takže to je jako opravdu zasloužilá služba. No a nakonec mě napadlo vyměnit kabel a poté, co jsem měnil SATA kabel, tak se ten problém vyřešil, že funguje to jako normálně. Bohužel se mi ale prostě předtím, než mě napadla tahle věc, tak jsem samozřejmě se jal přeinstalovat celý Windows a to tím stylem, že jsem úplně odpálil ty oddíly, které tam byly, takže jsem přišel asi i o nějakých data, ale nebyly to teda žádný unikátní data, jo? To byly možná nějaký virtuální počítače, nebo já nevím prostě, co tam bylo, ale jestliže jsem to SSDčko mýval hrozně plný, tak teďka tady mám třeba 50 giga volných, což jako není úplně málo. Jo, no to přijde, to se zaplní, neboj. Ne, jako hry na to prostě nedávám, jo. To je vlastně pravda, já jsem tam měl asi i pár her nějakých menších. Ale přijde mi vtipný, že že prostě přeházíš všechny komponenty v počítači, přeinstaluješ systém a nakonec vlastně tam byla chyba v kabelu, ty vole. Ale jako je to trapný, jo, mě by to ani nenapadlo, že prostě proč ten kabel, jo. A mimochodem, ani si myslím, že to nebyla otázka špatného kontaktu, jo, protože to už byl ten SATA kabel s tou pojistkou, že jo, na konci, jak máš. Jo, ale prostě byl to letitý kabel ještě asi z minulého počítače a prostě ty kabely, když je mám a vím, že fungují, tak ani jako nemám ambici prostě měnit, jo. Takže jsem našel krabici od základní desky, která dobře, už se mi tady válí, jakože taky už těch 5-6 let možná malinko víc. a prostě měl jsem tam jako nový SATA kabely, k tomu dva prostě přibalený, že ještě v té folii prostě nerozbalený, jak jsem jeden vzal a bylo to jako fajn. Ale hele, na jednu stranu jako, sice jsem tady jako zabil celý den tím, že jsem přeinstalovával Windows a předtím jsem řešil vlastně, co mám za problém, ale na druhou stranu v konečném důsledku jsem rád, že mi neodešla žádná klíčová komponenta, že? Protože stálo by peníze, že koupit nový, kdyby to byla deska, tak to vůbec by byl problém a musel bych to objednávat a čekat na to, takže ve výsledku to řešení pořád ještě jako jsem rád, že to byl ten kabel. No. Tam to nemusela být chyba jenom kontaktu, ale třeba přímo jako někde toho kabelu. No to asi, no. Tam to máš různě pokroucený, mohla tam být někde narušená ta bužírka a prostě jako to... Těžko říct, co tam se s tím měl. Hele, ten kabel mě přišel hrozně tuhej. Mně přijde, jak byl starý, jako jestli už možná jako fakt, víš, jako že jako fakt zatuhnul, že už nebyl tak pružný, že no jo, nějak se to poškodilo prostě. Asi nestíhal tam ty proudy toho porna, který ti tam se točí na tom SSDčku, jo, nebo nevím. To by tak sedělo, myslím si, no. Jo. Ok, hele, tak pokud už nemáš tady co dodat ke starým počítačům, tak bych to ukončil, protože už tady jako mluvíme hodinou a to jako nikdo nechce poslouchat, že jo? Asi jo, ale já jsem si rád popovídal o těchhle těch věcech, které se mi tady děly. Vlastně když jsem tady zmiňoval, že jsem přemýšlel před pár měsíci, že bych upgradeoval třeba procesor nebo to, tak je pravda, že jako mám sice starý hardware, ale přece jenom jako už taky pociťuju, že jako malinko víc výkonu navíc by nebylo úplně od věci. Tím nechci říct, že jako mám tady nějaký zásadní problém, to vůbec. Ale právě jsem tak jako prozkoumával místo bazarů, jako že bych si koupil nějaký, no teď teda jako to nebudu dělat, ale třeba, že bych si koupil potenciálně nějaký nový procík, novou desku a zjistil jsem, že ty Ryzeny od AMDčka s architekturou Zen 2 vlastně z loňského roku jsou hodně fajn v té mizerii, co předvádí Intel, to je prostě skoro jak příchod nového boha. A tak jsem jenom chtěl říct, že to jako ve mně po hodně letech probudilo takový to geekovský nadšení, jo, když jsem si říkal, jo, to bylo super poskládat si ten nový počítač, prostě nakoupit si ty komponenty a já už jsem tohleto leta nezažil. Jo. A možná to bylo daný teda právě i tou nekonkurencí na trhu, jo, kdy ty komponenty, nebo ty procesory specificky se fakt jako nikam moc neposouvaly. Tak... No rozhodně. I ty předchozí Ryzeny té řady 2000, tak dneska si vypadávají úplně zapakatel. Jo. To máš, třeba koupíš nějaký jako 8 jádro vlastně za třeba 2000 něco, což jako oni jsou slabší, že jo, než ty nový Ryzeny, ještě tam ten výkon hlavně toho jednoho jádra tak nebyl tak dobrý a i herní výkon byl slabší, ale třeba i proti tomu tvýmu Broadwellu nebo Haswellu nebo co to máš, tak by si zase polepšil. Dost. To asi jo, no. I tím, ale... prostě, že tam budeš mít prostě že jo, dvakrát více jader a navíc tam budeš mít, že jo, ten jako dvakrát více vláken, nebo čtyřikrát více vláken, nebo máš kolí pětku, takže tam, že jo, tam máš čtyři jádra, čtyři vlákna. Jo, jo, to určitě, no. Nicméně, já jako zatím upgradeovat nebudu, teď asi na to ani nemám jako zbytečný prachy, který bych do toho chtěl vrazit, notabene v situaci, kdy vím, že ten můj hardware ve skutečnosti mě hodně ještě dostačuje. Navíc jako já mám teď třeba 16 GB paměti, jo, taky DDR3, jo, který já jsem tehdy koupil za 2000, to bylo úplně neuvěřitelný. A dneska, kdybych kupoval, tyjo, i kdybych prostě zůstal na 16 GB, tak ty paměti DDR4 by byly o dost jako dražší. No, taky se dají koupit už nějak za dvojku. Teď to možná zase trošku vzrostlo, ale stále i 2000, akorát, jo. Že tam je problém a speciálně právě u těch Ryzenů, že musíš hodně vybírat prostě jaká tam je frekvence, jaký tam je časování a je ta koupě dneska paměti je mnohem komplikovanější než v minulosti. To je fakt, no. Ale teda hlavně u toho AMDčka, u Intelu, tam se vlastně řídíš hlavně frekvencí nějakou, ale to časování tak nemusíš řešit. AMDčko tohle má jako trochu složitější. Pokud teda ti jde o to prostě získat každý nějaký píč výkonu, hraješ o každý procento. Já zase jako o tohle to nehraju, ale byl jsem srozuměn s tím, že prostě u těch Ryzenů se skutečně vyplatí prozkoumávat tu nabídku těch pamětí nebo podívat se do testů, prostě co je fakt nejlepší, protože není paměť jako paměť u tohohle toho procesoru. A každopádně AMDčko má uvést relativně za krátkou dobu jako nový procesory, zase novou generaci, nová architektura Zen 3, takže v tuhle chvíli jako spíš jako ještě napjatě čekám prostě co bude a jsem jako fascinovaný tím soubojem a hrozně se mi to líbí a zatím ještě ten upgrade prostě pro mě nenastala ta správná doba, protože ve chvíli, kdy si koupím nový počítač a mám 16 GB paměti, což je stejný objem, jako jsem měl v tom 6 let nebo 7 let starým počítači, tak by to nepřijde jako moc velký pokrok, jo. Takže já bych jako chtěl větší pokrok, nejenom co se týče výkonu procesoru. Takže asi i proto třeba počkám zatím. Ale jako v tom vyčkávacím období můžeš zůstat několik let. Já vím, ale tak jako já nikam nespěchám. Přijde nová generace a budeš pořád čekat, že ta příští bude zase lepší, tak to se nevyplatí, koupím to příští rok a pak to bude prostě znova, že jo? To jo, ale těch 16 giga, to mě docela trápí. A jinak hele, ve skutečnosti já jsem s tou i5-kou, co mám, fakt jako spokojený. Jo. Já nemůžu říct, že bych jako cítil nějaký zadrhávání většinou, takže zatím dobrý. Jo, tak ale pokud to máš hlavně na kancelářskou práci, tak si myslím, že to pořád bude v pohodě. Právě že jo. Na tom začneš prostě stříhat video nebo renderovat nějakou grafiku nebo hrát hry. Dneska už jsou hry, které dokážou vytěžit prostě 4 jádra nebo 6 jádra. Tam už prostě má smysl do toho nového hardwareu investovat, ale fakt po nějakou kancelářinu, hele, stačí ti prostě 10 let starý počítač v pohodě. Trošku jo, no. Já samozřejmě jako já i při kancelářské práci umím ten počítač docela masivně vytížit. Ono jako dneska, když zpracováváš třeba obrázky nějaký ve vyšším rozlišení, tak není problém, aby grafický editor si sebral giga paměti a do toho prostě na pozadí ti běží, nevím, komprese obrázků a spousta programů, takže jako těch 16 giga paměti se celkem hodí a procesor je dost jako zaměstnaný a furt jako to zvládá, ale já třeba i používám hodně virtuální počítače, že jo, kde testuju třeba různý verze nebo testovací verze Windowsů a tam jako právě už je znát, jo, že když pustím ten virtuální počítač a on něco jako instaluje, že už jako malinko mi ten Windows zadrhává, nebo malinko mi ten celý systém zadrhává, takže, ale jako furt se to dá, není to žádná hrůza. Takže já bych se tě jenom jako na závěr zeptal, jestli ty cítíš nějaký to geekovský nadšení, nebo jak to máš s tímhle? Ne, já už nejsem geekovský nadšen. Co to kecáš? Ty jsi mě v posledních letech furt jako přemlouval, že já musím mít to geekovský nadšení a že to, tak jsem předpokládal, že ne, ty ho máš. No ne, to záleží jako oblast od oblasti. Už mě třeba nebaví se vrtat v tom počítači moc. Jo. Už je to taky tím, že už tak prostě často neupgraduju, nepotřebuju přetaktovávat nebo něco. Už mi to prostě nějak láká, takže už mě v tom nebaví vrtat. Prostě párkrát do roka ten počítač jenom profouknu, že jo? Protože tam je spousta prachu vevnitř. Ale abych se tam v tom vrtal a něco měnil, na to už jsem starý a to už nechci. Ježišmarja, ty jsi důchodce. Takže bych to zakončil tím, že starou síť Skype vypnul 1. července 2017. Ok, to jsem rád, že to vím. To ale tak, rád. Za týden. Čau.